Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 września. Jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 1100 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce. To najwięcej od początku epidemii. Dziś albo jutro spotka się kierownictwo PiSu i zatwierdzi ostateczny kształt koalicji. W nowym rządzie ma być prezes partii w randze wicepremiera. Fundacja Noblowska podwyższa wartość nagród o 1 000 000 szwedzkich koron. To najgorsze dane o zakażeniach od początku epidemii koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby wykryto 1136 nowych infekcji. Zmarło 25 zakażonych osób. W sumie od marca potwierdzono w naszym kraju blisko 83 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło 2369 osób. Wyzdrowiało 66 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że prezes PiSu wejdzie do rządu, mówi wicemarszałek Sejmu i szef klubu rządzącej partii. Jarosław Kaczyński zajmie stanowisko wicepremiera, dodaje Ryszard Terlecki. Wszystko na to wskazuje, że będzie. Skład rządu zostanie ogłoszony, oczywiście w odpowiednim trybie. Dziś albo jutro spotka się jeszcze kierownictwo i partii i zatwierdzi ostatecznie kształt koalicji. No a wtedy już zostanie tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji. Wicemarszałek Terlecki powiedział, że Jarosław Kaczyński zostanie szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i będzie mu bezpośrednio podlegało Ministerstwo Sprawiedliwości. Premierzy grupy V4 rozmawiają z szefową Komisji Europejskiej. Wśród tematów m.in. unijny budżet i nowy pakt migracyjny. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian w prawie dotyczącym migracji oraz systemu azylowego Unii. Reformy mają odciążyć państwa południa Europy, które są pod największą presją. Komisja chce wprowadzić zasadę obowiązkowej solidarności i położyć nacisk na deportację. Polska nie wykorzysta ewentualnego zamknięcia granic z Białorusią dla swoich korzyści, oświadczył w Wilnie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. O tym, że Litwa przygotowuje się na zamknięcie białoruskiej granicy, poinformował wczoraj litewski minister transportu Jarosław Narkiewicz. Minister Andrzej Adamczyk zapewnił, że jeśli Białoruś zamknie swoje granice, to Polska zamierza współpracować w tej sprawie z Litwą. Na pewno polska strona nie wykorzysta tej sytuacji i nie będzie realizowała jakiegoś swojego planu. Cokolwiek będziemy robili wspólnie, będziemy szukali wspólnie rozwiązań, aby ten problem rozwiązać. Powiedział polskiemu radiu minister, szef litewskiego resortu transportu Jarosław Narkiewicz. Dodał, że rozmowy na ten temat prowadzone są również z Ukrainą. Rozmawiamy o polepszeniu przepustowości z Ukrainy Polską, żeby przewoźnicy, którzy kierują się przez Litwę, mogliby priorytetowo przejechać bez utrudnień. Narkiewicz powiedział, że jego kraj wspiera Polskę w kwestii budowy drogi Via Carpatia. Jak podkreślił, jest ona oknem na południe dla państw bałtyckich. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno. 20 ratowników Topru z psami oraz załoga śmigłowca poszukują w Tatrach mieszkanki Warszawy, która w ostatnią niedzielę najprawdopodobniej poszła w góry i ślad po niej zaginął. Jak podaje zakopiańska policja, przez krótką chwilę telefon kobiety logował się w rejonie hali gąsienicowej. Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy w niedzielę byli w rejonie hali gąsienicowej i mogli widzieć 40-latkę, blondynkę o niebieskich oczach, szczupłej budowie ciała i wzroście 175 cm, by kontaktowali się z najbliższą jednostką policji lub numerem 112. Polska para prezydencka uczci pamięć żołnierzy poległych pod Monte Cassino. Odwiedzą cmentarz wojskowy, będą też w Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego. Przed wyjazdem na Monte Cassino prezydent Andrzej Duda w ambasadzie Rzeczpospolitej w Rzymie odsłoni popiersie z brązu generała Władysława Andersa. W tym roku przypada 50. rocznica śmierci dowódcy II Korpusu. Na cmentarzu na Monte Cassino prezydent Duda spotka się z przedstawicielami lokalnych władz i młodzieżą szkół polskich we Włoszech. Jutro wraz z małżonką zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka i spotka się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. O 1 000 000 szwedzkich koron wzrośnie wartość Nagrody Nobla. To oznacza, że tegoroczni laureaci otrzymają po 10 milionów koron, czyli prawie 1 000 000 euro. Zwiększenie nagrody uzasadniono poprawą stanu finansów Noblowskiej Fundacji. W tym roku ze względu na pandemię po raz pierwszy od 1944 roku odwołano uroczystą ceremonię wręczenia nagród. Organizatorzy zdecydowali się jedynie na internetowe łączenia z laureatami. Do kogo trafią tegoroczne Noble, dowiemy się między 5 a 12 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11 minut po godzinie 11. Opuściliśmy już San Sebastian, bo rozmawialiśmy dzisiaj z Piotrem Domalewskim, który jest na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym tam właśnie. Opuściliśmy, bo tam burza. Tak, porzuciliśmy go wręcz na pastwę tej burzy. Ale to nie jest jedyny festiwal, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie, bo już za kilka minut porozmawiamy o festiwalu, który właśnie dzisiaj się zaczyna. Jest dosyć krótki, bo trwa tylko 3 dni. I nie do końca też filmowy, chociaż filmy będą w trakcie tej edycji jak najbardziej pokazywane. To multimedialny festiwal Ars Independent. Myślę, że to jest też przede wszystkim przestrzeń dla autorów sztuk wizualnych. A z kolei przed południem, jak zwykle, mniej więcej za kwadrans 12, Andrzej Mastalerz przeczyta nam jeszcze krótsze, ale całe historie z tomu Czekoladki dla prezesa. Zostały w nim zebrane miniaturki Sławomira Mrożka, których bohaterami są prezes oraz jego świta. Magazynier, kancelista, kasjer i tak dalej, i tak dalej. Słowem, urzędniczy męski świat, symbolicznie zaludniający minioną epokę. A tymczasem już teraz zapowiadana wcześniej Daria Zawiałow. Go! 16 minut po godzinie 11. Myślę, że teraz bardzo chętnie. Tak. Twoją propozycję muzyczną, bo tak ciągle jeszcze gdzieś wracamy myślami do San Sebastian. A oczywiście to jest miasto położone nad Wielką Wodą. Nad Wielką Wodą, tak. Dzisiaj jest Światowy Dzień Morza, więc wokół morza te wszystkie muzyczne moje propozycje gdzieś tam będą krążyć. I tak sobie pomyślałam, że bardzo chciałabym, żeby w tym zestawie pojawili się artyści, którzy pochodzą ze Skandynawii. No i tutaj padło na Norwegów, no bo kto jak kto, ale oni o morzu to na pewno wiedzą wiele. I mam do zaproponowania taki utwór, który nawet już w tytule ma morze. Running to the Sea. Sprzymierzyli swoje siły tutaj, sprzymierzył swoje siły tutaj duet Royksopp z wokalistką Suzanne Sandfor. I oni nagrali taki bardzo elektroniczny, ale bardzo przyjemny utwór, tak myślę, właśnie kojarzący się z morzem, no i wbieganiem do tego morza, co też jest bardzo przyjemne. Chociaż nie wiem, jak to w Norwegii, bo tam temperatura morza jest o wiele inna niż w San Sebastian, myślę, że tak. No, ale może można... poczujemy tam morską falę, albo chociaż morską bryzę. Bryzę? No tam są porwiste wiatry, ale to też jest bardzo przyjemne. Into your car.

The Way It Is. Kontynuujemy nasze propozycje. A tutaj w tym przypadku akurat Mariusza Owczarka jest to propozycja dla Państwa muzyczna. A my teraz dla Państwa mamy zapowiedź kolejnego festiwalu, który rozpoczyna się już dzisiaj, potrwa do 26 września. To dziesiąta już edycja katowickiego multimedialnego festiwalu Ars Independent. W zasadzie dziesiąta edycja festiwalu Ars Independent w tym roku multimedialnego. Organizatorzy wydarzenia skupiają się na twórczości młodych, debiutujących artystów sztuk audiowizualnych. Tak, tak, ale filmów również nie zabraknie, bo podczas całego wydarzenia zaprezentowane będą m.in. fabuły, animacje, wideoklipy, ale też gry wideo. A o szczegółach programowych tegorocznej edycji z Bartłomiejem Sołtysikiem, współorganizatorem festiwalu, rozmawiał Michał Piwko. Z powodu panujących obostrzeń coraz większa część organizatorów festiwali i cyklicznych wydarzeń kulturalnych decyduje się na przeniesienie swojej oferty programowej do sieci. Dziesiąta edycja Ars Independent Festival również w całości odbędzie się online. W przypadku tego akurat festiwalu takie rozwiązanie jest o tyle spójne z konceptem tego wydarzenia, że dla znacznej części prezentowanych przez Państwa treści ta przestrzeń wirtualna wydaje się być naturalnym środowiskiem. Tak, Ars Independent to festiwal, który 10 lat temu zaczynał jako festiwal stricte filmowy, ale przez te 10 lat włączyliśmy w naszą formułę najróżniejsze media i od ostatnich kilku lat coraz głębiej wchodziliśmy w kultury internetu, dlatego trochę aż dziwnym jest, że ta przeprowadzka do sieci wydarzyła się dopiero pod przymusem koronawirusa, a nie już wcześniej. Ars Independent to festiwal filmu, animacji, gier wideo i wideoklipu. Festiwal, który stawia na kulturę młodą, kulturę debiutującą. To twórczość tworzona przez młodych ludzi, tworzona dla młodych ludzi i organizowana, no może 10 lat temu przez młodych ludzi, dziś już coraz mniej młodych. Ale jest to taki festiwal, który trochę szuka tego, czego inne wydarzenia nie dostrzegły, co przegapiły. I my próbujemy wynieść na Ars Independent, na światło dzienne, takie perełki z najróżniejszych nisz. Co znajdziemy w programie tegorocznej odsłony festiwalu? Dziesiąta edycja jubileusz powinna być wielka feta, impreza i urodziny. Koronawirus uderzył nas także budżetowo, mówiąc wprost. W efekcie też skala festiwalu będzie w tym roku znacznie mniejsza niż dotychczas. W tym roku 13 wydarzeń, będzie 30 gości, którzy nas odwiedzą, czy to wirtualnie, czy fizycznie w naszym studio. Blisko 600 minut wideo do zobaczenia, 400 minut spotkań i dyskusji, około 45 utworów audiowizualnych. Wśród tych wydarzeń na pewno warto wyróżnić spotkanie z wideoesejem. To jest takie zjawisko, które już od dobrych 10 lat kręci się na YouTubie, gdzie głównie młodzi ludzie przybliżają najróżniejsze zjawiska kulturowe. My się skupimy na wideoeseju popkulturowym i porozmawiamy z twórcami kanałów Film Radar, Films and Stuff oraz Blue Shades o tym, czym wideoesej jest, czym jest w ogóle krytyka kultury w sieci, krytyka kultury w formie wideoesejowej na YouTubie, bo jest to taki gatunek, który odgrywa coraz istotniejszą rolę w tym, czym jest współczesne dziennikarstwo, czym jest współczesna krytyka. Chcemy też porozmawiać o tym, jak w ogóle rozmawia się w internecie i w sieci, dlaczego na przykład naturalnym językiem internetu jest ironia. Innym fajnym wydarzeniem będą prezentacje w sieci o tym, jak w gry. Kiedyś było to takie wydarzenie, które nazywało się u nas Game On, czyli wirtualna scena, na której zobaczymy młodych twórców i twórczynie, którzy pokażą nam to, co tworzyli dotychczas do szuflady, wyciągną to na światło dzienne. Są to najróżniejsze interaktywne, multimedialne projekty, między innymi VR-owa wersja odbudowy katowickiego brutalistycznego dworca, który został wyburzony parę lat temu na miejsce Galerii Katowickiej, czy też gra oparta na dźwiękach z legendarnego już studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Interaktywna gra łącząca animację poklatkową i szalone dźwięki, które tam przed laty produkowano. Podczas ubiegłorocznych edycji Ars Independent Festival przyznawane były nagrody Czarnego Konia w czterech kategoriach. Pełnometrażowe filmy fabularne, krótkometrażowe animacje, gry wideo i wideoklipy. Czy w tym roku festiwal również będzie miał charakter konkursowy? To największa zmiana w formule festiwalu w tym roku. Pożegnaliśmy się na ten rok przynajmniej z konkursami Czarnego Konia. Duch Czarnego Konia, czyli ta idea nieoczekiwanego zwycięzcy, czy jakieś nawiązanie do śląskiej górniczej tradycji, czy pewne przymrużenie oka w stronę złotych nagród filmowych pozostaje na festiwalu, w naszym programie, ale nie odbędą się w tym roku 4 konkursy, wszystko zaprezentowane będzie w formule pozakonkursowej, co też istotne, wszystko to za darmo, cały festiwal będzie dostępny online i za free, każdy będzie się mógł połączyć z nami i pooglądać, co przygotowaliśmy. Gdzie możemy znaleźć jeszcze więcej informacji na temat szczegółów programowych tego wydarzenia? Program festiwalu dostępny jest na stronie arsindependent.pl, ale przede wszystkim zachęcam do zajrzenia na naszego Facebooka oraz na naszego YouTube'a, gdzie będą odbywać się w trakcie festiwalu transmisje i spotkania z naszymi gośćmi. Nie mamy więc wątpliwości, to interesująca propozycja kulturalna na najbliższe dni absolutnie dla wszystkich, bo wprawdzie festiwal katowicki, no ale jak słyszeliśmy, w tym roku wyłącznie w sieci. A z Bartłomiejem Sołtysikiem z festiwalu Ars Independent rozmawiał Michał Piwko. A teraz, jeśli chodzi o muzykę w Trójce, to taki zespół, który myślę i audio, i wizualnie był bardzo przyjemny. Alibabki. I nieprzypadkowo Alibabki właśnie. No nie, bo to się wiąże z kolejną dzisiaj rocznicą. Otóż 24 września 1937 roku urodził się Juliusz Lorenz, polski kompozytor, aranżer i pianista, a współpracował właśnie między innymi z zespołem Alibabki dosyć długo, ale też komponował dla Stana Borysa, Jacka Lecha, Renaty Lewandowskiej, Haliny Kubnickiej, Jana Pietrzaka czy Ireny Santosz. To autor wielu przebojów lat 60. i 70., w tym Radość o poranku, Wakacje z blondynką i Kwiat jednej nocy. Zmarł 25 maja 2016 roku. No to sięgnijmy właśnie po jeden z wymienionych wielkich przebojów swego czasu, Alibabki, Kwiat jednej nocy. Zakwita raz, tylko raz biały kwiat. Przez jedną noc padnie tam, przez daną noc.

Długie pociągnięcie smyczkiem. Tak, Mats About You, belgijska grupa Hooverphonic. Tak jak mówiłem, dla mnie to taki utwór, który może brzmieć tak samo dobrze o każdej porze dnia. No i nie wiem, teraz się zastanowiłem, czy o każdej porze roku, bo jednak można wyczuć taki już z lekka jesienny klimat, jak na początek jesieni znalazł. Jesienny na zimę też by się nadawał, ale czy na lato takie pełne? To jest pytanie. No chyba, że na taki letni, ciepły, późny wieczór. Możemy sprawdzić w przyszłym roku. A teraz 13 minut do godziny 12. Już za chwilę spotkanie z literaturą. Z literaturą Sławomira Mrożka. Tak jest. W następnej godzinie znów spotkanie z literaturą. Tym razem literaturą faktu trochę historyczną, a nawet może nie trochę. No i zdaje się, że będzie dużo o mojej ukochanej kanaryjskiej wyspie Fuerteventurze. A to nie wiedziałam, że to twoja ulubiona. Absolutnie. No to posłuchasz bardzo wielu ciekawych opowieści. Mam nadzieję, że dowiesz się czegoś nowego. Zresztą wiem z maili od słuchaczy. Swego czasu wspominaliśmy już Fuerteventurę o tej porze w Trójce, że wiele osób pokochało tę wyspę. Może też ze względu na to na początku bardzo, bardzo pewnie nieprzyjemne, a później jednak jakże ukochane afrykańskie pasaty, te wiatry, które najpierw biją piaskiem po oczach, a potem nie można bez nich żyć. Brzmi dobrze, zaryzykuję. Mam nadzieję, że nie ma tam takiej burzy, jak była w San Sebastian, ale o to też zapytamy Kaspra Bajona, który będzie naszym gościem w następnej godzinie, a teraz już kończymy powoli. No, no i przed nami Carlos Santana. You Ależ to był hit w roku 1999. Carlos Santana, Rob Thomas i Smooth. Ale mamy rok 2020, chociaż teraz też będzie powrót do przeszłości, bo wrócimy do miniaturek prozatorskich, pokazujących, że i w ten sposób można opowiadać całe historie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Czekoladki dla prezesa. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Autorytet. Wezwał mnie prezes i powiedział: ale gorąco. Przytaknąłem: warto by się wykąpać. Potwierdziłem: właśnie w tej sprawie was wezwałem. Poufnie. Ucieszyłem się. Mam dla was specjalne zadanie. Chciałbym się wykąpać na Gliniankach, ale to jest miejsce dla pospólstwa. W dodatku musiałbym zdjąć spodnie. Rozumiem. Pan prezes bez spodni to anarchia. Właśnie. Więc staniecie na brzegu i będziecie uważali, czy ktoś nie nadchodzi. Jak tylko kogoś zobaczycie, gwizdniecie 3 razy. Umiecie gwizdać? Bez problemu. I jeszcze jedno. Zamkniecie oczy. Dlaczego? Bo ja zdejmę spodnie. Ale wtedy nie będę widział, czy ktoś nadchodzi. Dobrze. Możecie mieć oczy otwarte, ale staniecie tyłem do brzegu. Poszliśmy na Glinianki. Odwróciłem się tyłem do brzegu. Chlupnęło. Widocznie prezes wszedł do wody. Postałem tak godzinkę. Nagle coś trzasnęło obok w krzakach. Patrzę, idzie prezes bez spodni. Gwizdnąłem: uspokójcie się, to tylko ja. Ale bez spodni. Ja mam prawo rozpoznać pana prezesa tylko w garniturze. Macie rację, ale ukradli mi spodnie. Nie widzieliście złodzieja? Nie, bo stałem tyłem do brzegu, żeby się nie zdemoralizować. Pan prezes bez spodni to... Ciszej! I nie nazywajcie mnie prezesem. Ja teraz jestem dla was inkognito. Dajcie mi swoje spodnie. Ale wtedy ja zostanę bez spodni. Nie szkodzi. Wy nie macie autorytetu do stracenia. Nie mogę. Dlaczego? Bo to niemożliwe. Czy wiecie, do kogo mówicie? Właśnie. Jak zdejemy spodnie przed panem prezesem, to okaże brak szacunku dla pana prezesa. Mówiłem już, że jestem dla was inkognito. Tym bardziej nie mogę, bo jeśli wykonam polecenie, to pan prezes straci inkognito. Tak czy inaczej, albo pan prezes straci przede mną inkognito, albo autorytet. To moja sprawa. Spodnie! Prezes włożył moje spodnie i następnie mnie udusił. Prezes zamówił śledzika w śmietanie, a tu jakiś gość powiada: przepraszam bardzo, ale ja tego śledzika zamówiłem pierwszy. Zapadła cisza. Prezes też za nie mówił. Pan wie, kto ja jestem? Zapytał po chwili. Nie. Prezes za nie mówił ponownie. Pan nie wie? Zapytał, gdy znowu odzyskał głos. Nie mam pojęcia. A chciałby się pan dowiedzieć? Nic mnie to nie obchodzi. Pana to nic? No to ja panu pokażę. Nic mi pan nie pokaże, bo ja jestem nietutejszy. Prezes zmiękł. A może pan ma tutaj jakichś krewnych? To ja bym im pokazał. Nie mam tu nikogo. A może ma pan coś u mnie do załatwienia? To ja bym panu nie załatwił. Nie. A